ہر چیز کا تو نازل اور ہر مقام حاضر، ہر چیز کا تو نازل اور ہر مقام حاضر، ہر چیز کا تو نازل اور ہر مقام حاضر، ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا، ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت دیتی ہے نام تیرا، ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا، مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، اس ملک میں ہے روشن ہر شے پہ نام تیرا، اس ملک میں ہے روشن ہر شے پہ نام تیرا، پٹتا ہے دو جہاں میں تیرے ہی گھر کا باڑا، پٹتا ہے دو جہاں میں تیرے ہی گھر سے باڑا، پٹتا ہے دو جہاں میں تیرے ہی گھر سے باڑا، لینا ہے سب کا شیوا دینا ہے کام تیرا، لینا سب کا شیوا دینا ہے کام تیرا، اے پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی، اے پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی، نظر ادھر بھی، مدت سے تک رہا ہے تجھ کو غلام تیرا، مدت سے تک رہا ہے تجھ کو غلام تیرا، اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے، اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے، اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے، سب آسرا تکیں گے روزے قیام تیرا، سب آسرا تکیں گے روزے قیام تیرا، نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے، نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے، نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے، تڑپا کرے کہاں تک ہندی غلام تیرا، تڑپا کرے کہاں تک ہندی غلام تیرا، دستے عطا میں تیرے رحمت کی کنجیاں ہیں، دستے عطا میں تیرے رحمت کی کنجیاں ہیں، دستے عطا میں تیرے رحمت کی کنجیاں ہیں، بٹتا ہے بٹتا ہے سب کو صدقہ ہر صبح و شام تیرا، بٹتا ہے سب کو صدقہ ہر صبح و شام تیرا، چوتھے فلک پر عیسیٰ اور طور پر تھے موسیٰ، چوتھے فلک پر عیسیٰ اور طور پر تھے موسیٰ، چوتھے فلک پر عیسیٰ اور طور پر تھے موسیٰ، کرسی و عرش سے ہے بالا مقام تیرا، کرسی و عرش سے ہے بالا مقام تیرا، راتوں کو روتے روتے دریا بہائے تو نے، راتوں کو روتے روتے دریا بہائے تو نے، راتوں کو روتے روتے، راتوں کو روتے روتے دریا بہائے تو نے بخشش کو آسیوں کی یہ اہتمام تیرا بخشش کو آسیوں کی یہ اہتمام تیرا جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو ہے کس کا جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو ہے کس کا جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو ہے کس کا نکلے میری زبان سے یا شاہ نام تیرا نکلے میری زبان سے یا شاہ نام تیرا وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی ہو جائے ان کے دل پر قصہ تمام تیرا ہو جائے ان کے دل پہ قصہ تمام تیرا ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا میں کیا ہوں ساری خلقات لیتی ہے نام تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندے خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے تلاوت ہوئی حمد باری تعالی ہوئی پھر ہم نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کی ذکر رسول کی یہ محفلیں سجتی رہیں گی سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سحری نہیں ہوتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنسو بہاتے رہیں کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے رات آپ نے جو مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے اسلامی بھائی انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ دو ٹکٹوں کا اعلان تھا کل مدینہ شریف کی دو ٹکٹیں شرکاء مدنی مذاکرہ میں تقسیم کی جانی تھیں مگر جب اس کی قرآن دازی ہو رہی تھی اللہ اکبر تو جب قرآن دازی کے دوران کتنی آنکھیں تھیں جو ذکر جو یاد رسول میں نم ہو گئیں اور وہ روئے تو ان کا کام ہوا اور ان کا رونا کام آ گیا اور مدنی چینل کے ناظرین ہی میں سے کچھ لوگوں نے میسیجز کی ہمارے رکن شورا کو اور انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ جو رو رہے تھے ان میں جن جن کی طرف اشارہ ہوا ان اسلامی بھائیوں کو بھی مدینے کا ٹکٹ دیا گیا تو یوں کل دو ٹکٹ کی جگہ الحمدللہ تقریباً 13 ٹکٹ نا 13 ٹکٹ تقسیم کیے گئے. تو جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, خوش نصیب ہیں, سعادت مند ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کو سنتے ہیں اور اشک باری کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں مدینے کی یاد میں رکھے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں ہمارا دل تڑپتا رہے, ہماری سانسیں دھڑکتی رہیں. اور اسلاف کا طریقہ کار بھی یہی رہا کہ وہ ذکر رسول جب سنا کرتے تھے تو رنگ متغیر ہو جاتا, بدل جاتا. چنانچہ سیدنا مصعب بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدنا امام مالک کے عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور وہ ذکر مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے خوب جھک جاتے. ایک دن آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا, اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو اس بارے میں سوال نہ کرتے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. تو میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے ان نیک بندوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر رسول کے وقت ایسے واقعات ہیں کہ زیارت بھی ہوا کرتی تھی. سیدہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 برس کی عمر سے درس حدیث دینا شروع کیا, اور جب احادیث مبارکہ آپ کو سنانی ہوتی تو آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ آپ غسل کرتے, مسند بچھائی جاتی اور آپ عمدہ لباس زیب تن فرما کر خوشبو لگا کر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اپنے حجرائے مبارکہ سے باہر تشریف لا کر اس با ادب مقام پر بیٹھتے, اور جب تک درس حدیث ختم نہ ہوتا اپنا پہلو نہ بدلتے, اور جب تک اس مجلس میں حدیثیں پڑھی جاتی انگیٹھی میں اود و لوبان سلگتا رہتا تھا. امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. تو میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذکر رسول کرنے والوں میں بہت سارے عاشقان رسول ہیں, روتے ہیں, مختلف انداز ہیں. اس شاہ خان کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا جب ذکر ہوا, امام مالک سے کسی نے آپ کے استاد سیدنا ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان سے جب یہ دریافت کیا کہ جن حضرات سے احادیث مبارکہ آپ روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا جن حضرات سے احادیث مبارکہ روایت کرتا ہوں وہ ان سب میں افضل ہیں سیدنا ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کہ میں نے انہیں 2 مرتبہ سفر حج میں دیکھا. امام مالک فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انور ہوتا تو وہ اتنا روتے, اتنا گریا کرتے کہ مجھے ان پر رحم آنے لگتا, اور جب میں نے تعظیم مصطفیٰ اور عشق رسول کا یہ عالم دیکھا تو متاثر ہو کر ان سے حدیث روایت کرنا شروع کی. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی نسبت ہے, خاک شریف کو بھی نسبت ہے, مدینہ طیبہ کی سرزمین کو نسبت ہے, اور مدینہ طیبہ کے ستونوں سے نسبت ہے, اس شاخ جو ہوتے ہیں ان کو جب یہ معلوم ہوتا ہے, امام اہل سنت جب معلوم ہوتا کہ کوئی شخص حج پر گیا ہے یا عمرے پر گیا ہے, جو معلوم ہوتا ہے یہ مدینہ طیبہ, پہلا سوال یہی ہوتا کہ مدینہ شریف کتنے دن حاضری رہی, اور جب معلوم ہوتا کہ مدینہ شریف اتنے دن حاضر ہوئے آپ اس کے ہاتھ چوم لیا کرتے, اور اس قدر اعلی حضرت امام اہل سنت کو مدینے جانے والوں سے محبت تھی, اس کا اظہار آپ کے اشعار سے ہوتا ہے. اسی طرح امیر اہل سنت ان کی گریہ وزاری تو ہم مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں, جب مدینے کا ذکر ہوتا ہے, مدینے کی خاک کا ذکر ہو, مدینے سے معلوم ہو جائے کہ یہ چیز مدینے سے آئی ہے, اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں آپ. اور جن کو نسبت ہے, جو سادات ہیں, ان کی بھی, ان کے ادب کا بھی کیا عالم ہے امیر اہل سنت کا. مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ جب امیر اہل سنت خرید و فروخت کیا کرتے تھے تو سادات کو جب کوئی چیز فروخت کرتے تو بعض اوقات پھر آپ تقاضا نہیں کرتے تھے, ان سے مانگتے نہیں تھے, یعنی عطر دیا اگر انہیں فروخت کیا تو امیر اہل سنت ان سے پیسوں کا تقاضا نہیں کرتے تھے. اس طرح بعض اوقات ایسے بھی واقعات ہوئے کہ زبان سے ان سے مانگتے نہیں تھے, دے دیے جاتے تو لے لیا جاتا تھا. یہ ادب تھا ہمارے امیر اہل سنت کا, اور امیر اہل سنت مدینہ طیبہ سے جس کی جو نسبت ہوتی ہے اس کا ادب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ پاک کا سچا ادب عطا فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رونا تڑپنا، مدینہ کی یاد میں اشک باری کرنا سب سعادت مندوں کا حصہ ہے. اور ہمارے اجتماع ذکر و نعت میں بھی ہم جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں، خوش نصیب اشاک روتے نہ جانے کہاں کہاں یہ اجتماع ذکر و نعت دیکھا جا رہا ہوگا. آئیے ہم بھی ذکر رسول میں شریک ہوتے ہیں. اس سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں، دو ٹکٹ میں نے کہے تھے، کل تین ٹکٹ تقسیم ہونے تھے اور تین ٹکٹ کی جگہ جو ہے وہ 10 ٹکٹ مزید اس میں شامل ہوئے اور یوں 13 ٹکٹ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں بھی ہمارے لیے بھی وہ آسانیاں کر دے کہ ہم بھی اس کے گھر کی زیارت کریں اور اس کے در محبوب کے در دولت پر حاضر ہو جائیں. اور جب ان کی نگاہ ہوگی تو کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اپنی التجائیں بارگاہ رسالت میں پیش کرتے رہیں انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ مدعا عرض کرتے رہیں گے، وہاں سے انشاءاللہ ضرور بلاوا آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور آج انشاءاللہ ہماری اجتماع ذکر و نعت کے اختتام پر چونکہ حجاج کرام مدینہ طیبہ سے واپس آ گئے، ایک آج شاید کوئی فلائٹ رہ گئی ہوگی، ورنہ تقریباً حاجی حج کر کے واپس لوٹ گئے، مدینہ طیبہ سے ان کی رخصت ہو گئی. تو امام اہل سنت کا وہ کلام بھی سنیں گے، اس میں وہ جو جذبات ہیں انشاءاللہ کہ مدینہ طیبہ سے جب وہ رخصت ہوئے تو انہوں نے کیا کہا. تو انشاءاللہ خصوصاً ان حاجیوں کے لیے کلام ہے، ان زائرین کے لیے سلام ہے جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے، اور وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام. السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ چار سلام جس نے پڑھے سلامت رہا، اور درود پڑھنے والے پر سلامتی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجتا ہے. اب اس ذوق کو اس تصور کو جماتے ہوئے پھر سنیے. وہ سلامت رہا سلامت قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام. بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا دور سے استلام ہوتا ہے، یوں ہی اشا سلام ہوتا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دم آخر مدینے کی طرف منہ پھیر لیتے ہیں دم آخر مدینے کی طرف منہ پھیر لیتے ہیں تخیل کتنا پاکیزہ ہے ان کے تشنا کاموں کا آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس ہی دھن ہے میری اب تو بس ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ہی دھن ہے ولا اب تو بس ہی دھن ہے تمنا بھی کیسی ہے آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں اس دنیا میں ہے کیا یہاں کی رونقیں دیکھنے میں لذتیں وہ بھی عارضی ہیں اور مدینہ طیبہ میں مدینہ طیبہ میں جو لذت اور سرور ہے اور آخرت کا جو فائدہ ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے تو اس حسرت کا اظہار اپنے لبوں سے کیجئے سب اس حسرت کا اظہار بھی کیجئے اس التجائی کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیجئے کہ بارگاہ رسالت میں اگر یہ قبول ہو جائیں اگرچہ ایک ہی دفعہ صحیح بارگاہ رسالت میں ایک ہی حاضری صحیح اگر چند ساعتیں بھی مل گئیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تو اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ہی دھن ہے میری اب تو بس ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ہی دھن ہے بس بس ایک تمنا ہے قرینے کی تمنا وہ صرف تمنا ہے مدینے کی تمنا اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن گلشن میں بہار آئی ہے جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے دل مگر دشت مدینہ کا تمنا آئی ہے خوشنما شیدائی ہے اب تو بس ہی دھن ہے میری اب تو بس ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس تیری دھن ہے پروردگار شفع محشر کا واسطہ پروردگار شفع محشر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے تھوڑی سی عمر رہ گئی ہے مدینے گزار دے کریم ساقی کوثر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے طیبہ کے چاند جاور محشر کا واسطہ مدینے گزار دے زہرا کے لالا سبت پیغمبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے شہزادہ امام علی اکبر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے شہزادہ امام علی اصغر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے یا ذل جلال قاسم مضطر کا واسطہ بغداد والے جملہ اکابر کا واسطہ اجمیر والے ہادیوں لاہور کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے مدینے گزار دے ایوب دے تو مرشد لاہور کا واسطہ مدینے گزار دے اب تو بس ہی دھن ہے میری اب تو بس ہی دھن ہے سرکار مدینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو ہر دم کرونو درود و سلام اب تو بس ہی دھن ہے میری اب تو بس ہی دھن ہے دھن ہے تشنائے تکمیل مدینے کی تمنا اے موت ابھی آر ہے جینے کی تمنا کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ مجھے ہم سفر بنا لو کہیں رہ نہ جاؤں تنہا درے مصطفیٰ عشرت میرا آخری ٹھکانا سوئے تر بجانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا اب تو بس یہی دھن ہے میری اب تو بس یہی دھن ہے ہوتی ہے شان ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے مدینے کے منتظر ہیں کب آرزو مدینے کی شان خیر انعام ہوتی ہے اٹھو عطار پر چلتے ہیں اٹھو عطار چلتے ہیں ان کی رحمت تو عام ہوتی ہے اب تو بس یہی دھن ہے میری اب تو بس یہی دھن ہے دھن ہے میری اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس یہی دھن ہے ہو گیا عرصہ کب یہ حاضر غلام ہوتا ہے کب مدینے میں حاضری ہوگی جانے کب میرا کام ہوتا ہے یا نبی یہ غلام کب حاضر باپ عرضے سلام ہوتا ہے دیکھو عطار کب میرا جانے والوں میں نام ہوتا ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینے میں عطار کو اب بلا لو مدینے سگے عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو سوا ہوگی نہیں ہر دم کرو رو درود و سلام، اب تو بس ایک دھن ہے میری، اب تو بس ایک دھن ہے بس ایک دھن ہے، اجل نزدیک ہے، اجل نزدیک ہے، اس سبز گنبد کی زیارت کا کہیں دل ہی ملے جاؤں نہ ارماں، یا رسول اللہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ، گلزار یہاں کے اسے اچھے نہیں لگتے، آنکھوں میں سمائے ہیں بیابان مدینہ، اب سندھ کے جنگل میں میرا جی نہیں لگتا، بس مجھ کو بلا لیجئے گلستان مدینہ، اب تو بس ایک دھن ہے میری، اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک دھن ہے تو بس ایک دھن ہے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ اللہ ہماری التجا قبول فرمائے، بارگاہ رسالت میں ہماری آرزو پوری ہو جائے، اور ہم بھی مستانہ وار پروانہ وار بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں، التجا انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے کرم سے اے کریم ہمیں کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے, وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے, وہ ہے ذرہ تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا, کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں میرا تیرا جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگ دیا ہمیں اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں, جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکات ملالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے انشاءاللہ, بے حد برکت نصیب ہو انشاءاللہ. اپنا غم یا شیخ انبیاء دیجیے چاک سینہ حبیب خدا دیجئے, اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے چاک سینہ حبیب خدا دیجئے, اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے چاک سینہ شہ دو سرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے مجھ کو آقا مدینے بلا لیے اور مہمان اپنا بنا مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے اور مہمان اپنا بنا لیجئے، در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، التجا ہے میری یا حبیب خدا، اشک بارا بے خدا، اشک بارات ہو جائے مجھ کو عطا، از تو فیلے بلالو ویسو رضا، از تو فیلے بلالو ویسو رضا، آنسوں کا خزانہ شہا دیجئے، از تو فیلے بلالو ویسو رضا، آنسوں کا خزانہ شہا دیجئے، مجھ کو آباد تنہا چلے چھوڑ کر، جلدی لیجئے خبر آمنہ کے پسر، مجھ کو آباد تنہا چلے چھوڑ کر، جلدی لیجئے سر، گپ اندھیرا ہے یا شاہ جنو بشر، گپ اندھیرا ہے یا شاہ جنو بشر، نور سے لہد جگمگا دیجئے، گھپ اندھیرا ہے یا شاہ جنو بشر، نور سے لہد جگمگا دیجئے، اے گناہوں کا انبار سلطان دی، نیکیاں میرے پلے میں کچھ بھی نہیں، اے گناہوں کا انبار سلطان دی، نیکیاں کچھ بھی نہیں، ہو جائے چاک ہو جائے پردانا میرا کہیں، چاک ہو جائے پردانا کہیں اب خدا سے شاہ بخشوا دیجئے چاک ہو جائے پردہ نہ میرا کہیں اب خدا سے شاہ بخشوا دیجئے ہے تمنا تار انداز ہو نگاہ کرم شہر شاہدی ہے تمنا تار انداز ہو نگاہ شاہدی بس بقیے مبارک میں دو گز زمین بس بقیے مبارک میں دو گز زمین اس کو بہرے شہ کر بلا دیجئے بس بقیے مبارک میں دو گز زمین اس کو بہرے شہ کر بلا دیجئے اپنا غم یا شہ بیا دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ بات ہوتی جو یوں مدینے جاتا تو کچھ بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا میرا اہل سنت کا وہ کلام جو آپ نے مدینہ طیبہ سے واپس آ کے قلم بند فرمایا یہ آپ کے جذبات ہیں کہ مدینے میں گیا تھا اور یوں جاتا تو کچھ اور بات ہوتی وہ باتیں کیا تھیں کیا ہونا چاہیے تھا اس کا اظہار اس کے جذبات اس کلام میں ہے خصوصاً ان کے لیے بھی جو ابھی حج کر کے اور مدینہ طیبہ حاضر مدینہ طیبہ حاضری دے کر رخصت لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ اس کو توجہ سے ہیں بالعموم ہر ایک اسلامی بھائی ان جذبات کا اظہار امیر اہل سنت کا اس کلام میں سماعت کریں میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا. میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا, لیکن میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا, لیکن وہیں دم جو ٹوٹ جاتا, وہیں دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ہستا تیری یاد میں تڑپتا, نہ فضول کاش ہستا تیری یاد میں تڑپتا, مجھے چین آتا, مجھے چین آتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا, بساتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب وہ کلام پڑھنے کی سعادت ثنا خان کو مل رہی ہے. میں نے پہلے ہی ابتدا میں عرض کیا کہ جب زائر مدینہ طیبہ حاضر ہوتا ہے اور پھر جب رخصت ہوتی ہے تو اس وقت کے کچھ جذبات ہوتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدائی, ان کے شہر سے جدائی, مسجد نبوی سے جدائی, مدینہ کے در و دیوار سے جدائی, اس کا قلب غمگین ہو جاتا ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت کا تو ہر کلام کے کیا کہنے ہیں, وہ تو کلاموں کا امام ہے نا. آپ کا کلام سبحان اللہ, یہ جو کلام آپ نے لکھا اس میں الفاظ کی جو ترتیب ہے اور جو امام اہل سنت نے اعلی حضرت نے اپنے صرف کلام کی ترتیب ہی نہیں, الفاظ کا چناؤ ہی نہیں, یہ تو ان کے قلب کے جذبات ہیں کہ ایک عاشق رسول جب مدینہ طیبہ سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں. اعلی حضرت کے کیا جذبات تھے جو زبان پر آ گئے, جو قلم پر آ گئے. امام اہل سنت نے ان جذبات کا اظہار اس کلام میں فرمایا ہے. جب سن 1296 ہجری میں امام اہل سنت اعلی حضرت کی مدینہ طیبہ حاضری ہوئی, پھر رخصت ہوئی, اس وقت کا یہ کلام ہے. آئیے ناظرین اور حاضرین اس کلام کو غور کریں. تھوڑا سا مشکل ہے مگر توجہ کریں گے انشاءاللہ, ضرورتاً انشاءاللہ اس کی کچھ نہ کچھ تشریح بھی کی جائے گی. آپ دل کے کانوں سے, اور خصوصاً وہ جو ابھی تو چمن میں چہ چہے تھے ناگا, یہ درد کیسا اٹھا جس نے جھی نڈھال کیا. ابھی تو مدینہ طیبہ حاضر تھے, ابھی تو گنبد خضرا کی زیارتیں ہو رہی تھیں, آقا کے دربار میں صلاۃ و سلام عرض کرنے حاضر ہو رہے تھے, اور ابھی یہ درد اٹھا, رخصت ہوئی, اور اب اپنے وطن میں پہنچ گئے. ان کے لیے خاص ہے کہ جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں. آئیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, دل کے کانوں سے سنیں امام اہل سنت رخصت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. خراب حال کیا دل کو پر ملا کیا, خراب حال کیا دل کو پر ملا کیا, تمہارے پوچھ سے رخص کیا نہاب کیا, تمہارے پوچھ سے رخص کیا نہاب کیا, قفس میں شکستہ باب کیا, ہزار لا کے قفس میں شکستہ باب کیا, گل ابھی دیکھا, ابھی تو سرکار کا جلوہ بھی نہیں دیکھا, ابھی تو سرکار کے پسینے مبارک کی خوشبو بھی نہیں سونگی, اور ابھی ہمیں نفس نے یہ کیسا یہ خبر سنائی, اور گویا ایسا ہوا کہ جیسے قفس نے ہمارے پرو بال توڑ دیا اور ہمیں قید میں ڈال دیا. نہ روئے گل ابھی دیکھا, نہ بوئے گل سونگی, نہ روئے گل بھی دیکھا گل سوگی, نوے گل بھی دیکھا گل سوگی, پزان لا کے قفس میں شکستہ باب کیا, یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی ہے نا, یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی ہے نا, حلال کیا ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. اے نفس یہ رائے کیا قائم کی تو نے مدینے سے رخصت کی, گویا تو مدینے سے ہمیں لے چل رہا ہے, لے جا رہا ہے, اور ہم پر ایسے بیت رہی ہے گویا جیسے الٹی چھری سے کسی نے ہمیں ذبح کر دیا ہو. یہ رائے کیا تھی, یہ رائے کیا تھی, یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی میں مل ڈالا وہ دل کے خوشدہ ارمان جس میں مل ڈالا ہوا کے گور شہیدہ کو پائے مال کیا میرے دل میں ابھی وہ ارماں باقی رہ گئے. میرے دل میں جو ارماں تھے وہ دل کے خون شدہ ارماں تھے, اس دل میں خون ملے ارماں تھے اس کو مل دیا, گویا ایسا لگا جیسے شہیدوں کی قبروں کو پامال کر دیا گیا ہو جب مجھے مدینے سے رخصت کر دیا. میرے وہ ارمان ابھی پورے ہی نہ ہوئے, دل ہی دل میں رہ گئے وہ دل کے خون شدہ, وہ دل کے خون شدہ جس میں مل ڈالا ہوگا کے گور شہیدہ کو پائے مال کیا کیا سے رخصت کیا نہال الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب دوسرے سلسلے کا وقت ہوا ہے انشاءاللہ الرحمن. ہم اپنے اجتماع ذکر و نعت کا اختتام یہیں کرتے ہیں, اور یہ جو کلام الحمدللہ ہم نے سماعت کیا انشاءاللہ مکمل انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں کسی میں ہم اس کو سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ طیبہ کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.